آهنگ بیات ترک، غزل آواز از حافظ. جان پیر خرابات تو حق صحبت او به جان پیر خرابات تو حق صحبت که نیست در سر من جز هوای خدمت یا بهشت اگر که نه جای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. یا بهشت اگر که نه جای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. یا مستظهرم به رحمت چراغ سایقه آن شب روشن باد، چراغ سایقه آن شب روشن باد که زد به خرمن من آتش محبت او. یا یا مکن به چشم هگارت نگاه در من مست، که نیست معصیت و زهد بی مشیت او. یا به نام دولت او به نام خواجه بکوشیم و فر دولت یا